Yar değil miskamber kokusudur alaydı. O yar değil miskamber kokusudur alaydı. Ben sende bahçalar yar oturmuşsa çalar. Ben sende bahçalar yar oturmuşsa çalar. O yarın kaşı gözünün yüreğimi parçalar. O yarın kaynar beni senden, gönlüm geçmiyor senden. Su kaynar beni senden, gönlüm geçmiyor senden. Torba taksın dilensin, ayıran seni benden. Torba taksın dilensin, ayıran seni.